Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kamala Harris zaszczycona poparciem Bidena, jest gotowa stanąć do amerykańskiego wyścigu prezydenckiego. Przywódcy amerykańskiej partii demokratycznej chwalą Joe Bidena za historyczną decyzję o nieubieganiu się o reelekcję. Republikanie wzywają go natomiast do podania się do dymisji i twierdzą, że nie jest w stanie rządzić krajem. Wiceprezydent Kamala Harris oświadczyła, że jest zaszczycona poparciem prezydenta Joe Bidena w walce o nominację prezydencką. Harris zapowiedziała, że zrobi wszystko, aby zdobyć nominację i zjednoczyć partię demokratyczną. Prezydent USA Joe Biden zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Szczegóły swojej decyzji ma ogłosić w orędziu do narodu w najbliższych dniach. Jako potencjalną kandydatkę demokratów poparł Kamala Harris. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Kamala Harris podziękowała Joe Bidenowi za dokonania na stanowisku prezydenta i za dziesięciolecia służby dla kraju. Jego niezwykła spuścizna nie ma sobie równych we współczesnej historii Ameryki, przewyższając spuściznę wielu prezydentów, którzy sprawowali urząd przez dwie kadencje. Napisała, dodając, że jest dla niej ogromnym zaszczytem pełnić funkcję wiceprezydenta u jego boku. Tym bezinteresownym i patriotycznym czynem prezydent Biden robi to, co robił przez całe swoje życie. Stawia naród amerykański i nasz kraj ponad wszystko inne. Dodała i podziękowała Bidenowi za poparcie. Harris zapowiedziała, że będzie jeździć po całym kraju, by zjednoczyć Partię Demokratyczną i Amerykanów. Razem będziemy walczyć i razem wygramy, zakończyła oświadczenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przywódcy amerykańskiej Partii Demokratycznej chwalą Joe Bidena za historyczną decyzję o nieubieganiu się o reelekcję. W oświadczeniach i wypowiedziach publicznych podkreślają, że postawił interes kraju ponad interesem własnym. Decyzja Bidena została ogłoszona po 2 tygodniach apeli ze strony niektórych liderów partyjnych, aby zrezygnował z walki o reelekcję. Gdy to zrobił, demokraci pochwalili go za bezinteresowność. Joe Biden jest nie tylko wspaniałym prezydentem i liderem, ale naprawdę niezwykłym człowiekiem. Jego decyzja nie była łatwa, ale po raz kolejny postawił swój kraj, swoją partię i naszą przyszłość na pierwszym miejscu, napisał w oświadczeniu senator Chuck Schumer. Decyzję Joe Bidena pochwalił też były prezydent Barack Obama. Joe Biden jest jednym z najbardziej wpływowych prezydentów Ameryki, a także moim drogim przyjacielem i partnerem. Dzisiaj przypomniano nam również po raz kolejny, że jest patriotą najwyższej rangi, napisał w oświadczeniu, pod którym podpisała się także jego żona Michelle. Wielu zwykłych demokratów jest jednak sfrustrowanych. Uważają oni, że decyzja Bidena została wymuszona przez elity partyjne. Podobnego zdania jest także amerykanista Włodzimierz Batuk. Jak powiedział, demokraci wiedzieli, że wiek nie pozwoli wygrać Bidenowi. Decyzja jest też podyktowana troską, a z drugiej strony po prostu lękiem i strachem, że demokraci te wybory przegrają. Przypuszczam, że to zadziałało, że tutaj chodziło o ustalenie i ustawienie partii w takiej sytuacji, żeby nie było w niej wewnętrznych podziałów przed konwencją. To byłoby coś nie do pomyślenia, gdyby prezydent próbował starać się o reelekcję, ale też również o ponowną nominację konwencji w obliczu jakiejś opozycji wewnętrznej. Włodzimierz Batuk zwraca uwagę, że na Joe Bidena naciskali Clintonowi oraz Barack Obama. Część Republikanów wzywa natomiast Bidena, aby zrezygnował również z prezydentury. Członkowie Partii Republikańskiej argumentują, że jeśli Biden nie może być kandydatem, to nie może też piastować swojego urzędu. Prezydent zapowiedział, że nie złoży rezygnacji i skupi się na dokończeniu kadencji. Jeśli Joe Biden nie nadaje się do kandydowania na prezydenta, nie nadaje się też na samego prezydenta, musi natychmiast podać się do dymisji. 5 listopada i może nadejść wystarczająco szybko, oznajmił speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson w pisemnym oświadczeniu, wkrótce po ujawnieniu swojej decyzji przez obecnego gospodarza Białego Domu. Republikanka ze stanu Nowy Jork, Elise Stefanik, czwarta w kolejności swojej partii w Izbie Reprezentantów, dodała, jeśli Joe Biden nie będzie mógł ubiegać się o reelekcję, nie będzie nadawać się do sprawowania funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, musi natychmiast podać się do dymisji. Natomiast Donald Trump skrytykował Kamalę Harris w mediach społecznościowych, stwierdzając, że jedyną różnicą między nią a Bidenem jest to, że jest ona jeszcze bardziej liberalna i mniej kompetentna niż Joe, odnosząc się do prezydenta. Powierzono jej nadzór nad granicą i byliśmy świadkami najgorszej inwazji nielegalnych imigrantów w naszej historii, komentuje Donald Trump. Niektórzy republikanie, w tym wspomniany wcześniej Mike Johnson, ostro skrytykowali Partię Demokratyczną za decyzję Joe Bidena o wycofaniu się i poparciu wiceprezydent Kamali Harris. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na krańcach zachodnich i możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Na termometrach przeważnie od 14 do 17 stopni. W ciągu dnia na wschodzie zachmurzenie małe, jedynie w zachodnich Karpatach więcej chmur i tam możliwe burze. Na pozostałym obszarze opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na termometrach na zachodzie od 23 do 28 stopni. Na pozostałym obszarze od 28 do 32. Chłodniej na wybrzeżu, tam od 20 do 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po północy powraca dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu, że w tym wydaniu trójkowej audycji muzycznej cieszymy się z najnowszej płyty zespołu Deep Purple Equals One. 13 nagrań wyprodukowanych przez Boba Ezrina i zachowujących tradycyjny styl grupy Deep Purple. Deep Purple już po wydaniu nowej płyty i już na trasie koncertowej. Przypomnę, 17 października koncert sławnej brytyjskiej grupy w katowickim Spodku. W tym wydaniu audycji Dym na wodzie cieszy nas także nowy album, piękny album, który wydał Aldi Miola. Aldi Miola wydał w piątek album studyjny 24. Nie liczyłem, no ale tytuł wyraźnie daje znać, która to płyta sławnego amerykańskiego gitarzysty. No pozwolę sobie przypomnieć, że jego kariera nie zaczęła się od tego koncertu trzech gitarzystów w piątek w San Francisco. Żeby poznać całą, a warto poznać karierę Mioli, no to trzeba się cofnąć do nagrań zespołu Return to Forever z początku lat 70. 70. No i wydawanych wtedy pierwszych solowych płyt Ala. Ten najnowszy album, 24, to miał być skromny projekt muzyczny na gitarę akustyczną, ale jak wspomina artysta, pomysłów przybywało i w studiu pojawiła się gitara elektryczna, zespół towarzyszący, no a potem nawet orkiestra, a w końcu nawet wokalista. Thank you. Aldi Meola, wyjątkowo z wokalistą, bo jego płyty to muzyka instrumentalna, generalnie, w zasadzie wyłącznie, no ale na tej płycie pojawił się w piosence Eden, także wokalista znany pod pseudonimem Siux. Jest jeszcze jeden powód, aby cieszyć się z tej płyty. Przypomnę, we wrześniu ubiegłego roku amerykański artysta doznał ataku, poważnego ataku serca w trakcie koncertu w Bukareszcie. Został zabrany do szpitala, tam przeprowadzono udaną operację, ale jednak musiał ograniczyć mocno swoją działalność. W tym roku dopiero powrócił powoli do koncertowania. No i jak się okazało, pracował także w studiu, dość intensywnie już, bo to długa ta najnowsza płyta i wreszcie ofiarował nam takie wydawnictwo. Nowy album zatytułowany 24. Mam dla Państwa jeszcze jedną informację. Aldi Meola urodził się 22 lipca 1954 roku. Będzie zatem dziś obchodził 70. urodziny. No, kłaniamy się nisko, życzymy zdrowia i kolejnych wspaniałych płyt i występów. No a skoro jesteśmy przy urodzinowych okazjach, to dziś swoje urodziny, poważniejsze, będzie obchodził także Don Henley. To muzyka z urodzinowej okazji. Oto 22 lipca 1947 roku urodził się Don Henley, śpiewający perkusista zespołu The Eagles. No a co ważniejsze, także twórca lub współtwórca wielu, bardzo wielu ważnych piosenek, przebojów tego zespołu, w tym także tego oto super przeboju. Living it up at the Hotel California. us here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. Check out anytime you like, but you can never leave. Ten utwór ma bodajże trzech autorów, współtwórców. Don Henley jest jednym z nich. Don Henley, znany głównie jako śpiewający perkusista grupy The Eagles, miał także karierę solową, wydawał własne płyty. Dziś obchodzić będzie 77. urodziny. To urodzinowe muzykowanie dyktuje nam oczywiście kalendarz muzyczny. No i ostatnio mamy szczęście do urodzin perkusistów. Całkiem niedawno Ringo Starr i Jason Bonham. A propos młodego Bonhama, czy pamiętają państwo, że on bębnił także w zespole UFO? 2004 roku w zespole UFO doszło do poważnych zmian personalnych. Szeregi brytyjskiej grupy opuścili gitarzysta Michael Schenker i perkusista Ainsley Dunbar, a na ich miejsce przyjęci zostali Vinnie Moore i Jason Bonham. Nowy skład pod wodzą wokalisty Phila Moga nagrał płytę You Are Here, którą zremasterowano teraz i wydano na winylu. Jak to brzmi po 20 latach? No, posłuchajmy. Cold on a silver. Sometimes I stop breathing just to feel reborn. It's like rolling thunder blowing through the corn. All through my back pages I can see the change. But there's a storm coming now, coming through. To brzmi bardzo dobrze, no ale ta płyta ma zaledwie 20 lat. Jeszcze została zremasterowana teraz. You Are Here, grupa UFO. Wokalista i lider tej grupy, Phil Mock, ogłosił w tym roku zakończenie działalności. Zdrowie już nie pozwala, nie będzie ani nowych płyt, ani więcej koncertów. No ale tych płyt dawnych jest całkiem sporo. Są one teraz remasterowane i wydawane elegancko na winylach. Program trzeci, Dym na wodzie. Przeniesiemy się teraz myślowo i słuchowo na ważny koncert wielkiego gitarzysty.